मिथ्या ज्ञान से उत्पादक उत्वा ज्ञापक निगम है थे। अज्ञान का विषय का ज्ञान नहीं था, अज्ञान अज्ञान भी ज्ञात था, शाक्य के द्वारा अज्ञान भी ज्ञात प्रकाशित है। अज्ञान का साक्षी ज्ञान यदि नहीं होगा तो वहाँ जानने के लिए प्रवृत्ति क्यों होती? एक किसी वस्तु को हम जानने के लिए प्रवृत्ति देते हैं, जिस विषय का अज्ञान है तद विषय का जिज्ञासा होती है। इसका अज्ञान था तो अज्ञात था, अज्ञात था तो उसको जानने के लिए प्रवृत्ति होती है। विषय में विषय के ज्ञान के लिए प्रवृत्ति होती है, अर्थात वो पहले अज्ञात था, उसमें अज्ञात था तो उसका अज्ञान था। अज्ञान के नहीं, घट घट जानने के लिए प्रवृत्ति होती है, तो घट का पहले अज्ञान था। वो जो अज्ञान कैसे निश्चय हुआ, कब निश्चय हुआ? हाँ, तो फिर अज्ञान अर्थात अज्ञान का ज्ञान था, ज्ञान के प्रवृत्ति मतलब घट के अज्ञान ज्ञान था। साक्षी के द्वारा अज्ञान प्रकाशित होने से जानने की प्रवृत्ति, प्रमाण ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। नहीं, वो तो अज्ञान साक्षी भाष्य नहीं होगा तो प्रवृत्ति नहीं होगी। साक्षी भाष्य है, अभी हम अनुमान कर निश्चय करते ज्ञान पहले था, किंतु अज्ञान था मतलब किस प्रकार अनुमान करके? अभी हम अनुमान करते कि पहले अज्ञान था, ठीक है, किंतु अज्ञान का ज्ञान था, अज्ञान था पहले, अज्ञान का ज्ञान था। अभी अनुमान तो अज्ञान था करके ये उसको मालूम था, किस प्रमाण से मालूम था? सही, वही मानना पड़ेगा। न अनुमान तो अभी करते हैं कि अभी ज्ञान हुआ तो फिर अज्ञान था और अज्ञान को देखा उसने तभी जानने के लिए प्रवृत्त। कोई व्यक्ति प्रवृत्त होता है, हम बैठ कर अनुमान करते हैं, अज्ञान का ज्ञान उसको हुआ तभी ज्ञान के लिए प्रवृत्त हुआ, अज्ञात को जान करके ज्ञान तन के लिए प्रवृत्त हुआ, अथवा तो अज्ञान का ज्ञान उसको हुआ है तो किस प्रमाण से हुआ है हम निश्चय करेंगे। प्रमाण की प्रवृत्ति अज्ञात ज्ञापन ज्ञापन के लिए, जहाँ प्रमाण की प्रवृत्ति हो तो अज्ञात था, और अज्ञान का ज्ञान नहीं होगा तो आगे प्रवृत्ति नहीं होगी ज्ञान के लिए। और जो घट का अज्ञान हम कहते, घट में आवरण नहीं मानते, घटाभूषण चैतन्य का है, घट का ज्ञान मतलब घटाभूषण चैतन्य का ज्ञान। जहाँ जहाँ वहाँ वस्तु शब्द से चैतन्य को लेना पड़ेगा, चैतन्य अज्ञात है। हाँ, वहाँ क्या अज्ञान का है, ज्ञान का प्रागभाव, ज्ञान होने के पहले ज्ञान का प्रागभाव, वो तो सामान्य है, ज्ञान होने के पहले ज्ञान का प्रागभाव, वो शब्द उनके अभिप्राय ज्ञान का प्रागभाव रहता है, ज्ञान उत्पन्न से प्रागभाव नष्ट होता है। जिसका ज्ञान होगा ज्ञान के पर उसका प्रागभाव था, उनके अनुसार सरल है ज्ञान का प्रागभाव। उसमें साक्षी भाव कुछ नहीं मानते है, प्रागभाव हम जानने की आवश्यकता नहीं, ऐसे विचार इतने नहीं होता है। प्रमाण का व्याप प्रमाण की प्रवृत्ति होने के लिए पहले अज्ञात वस्तु मालूम हो तो प्रवृत्ति होगी, अज्ञात ज्ञापक उतने प्रमाण होता है। इसी कारण विचार थोड़ा सा विचार होने से उनके विचार से भी थोड़ा ये प्रौढ़ विचार हो जाता है, तो भी उनके अनुसार कुछ तो घटा देंगे। अभी 80 चलेगा। मिथ्या ज्ञान से उत्पादक मुक्त्वा ज्ञापक निगमयति, ब्रह्म ज्ञान का उत्पादक ज्ञापक नहीं होते, प्रथते प्रथते विकृता आत्मेक नित्य दृष्टि परात्मन। ज्ञान ज्ञात्रातिरेकेण तमस्यापि न विद्यते, मेयं वस्तु ततो ज्ञानं प्रत्यक्षं सप्रमात्रिकं। अभिकृत आत्मा एक अभिकृत आत्मा एक नित्य दृष्टि है, प्रथते प्रथते ब्रह्म ज्ञान सब प्रमात्रिकम, प्रमाता के साथ अच्छा नहीं परा परा परात्मन प्रथते, नित्य दृष्टि परात्मन प्रथते परात्मन अच्छा परात्मन हुई जी दृष्टि के साथ उसका विषय विषय परात्मन नित्य दृष्टि है, नित्य दृष्टि बहुब्री है, अभिकृत आत्मा आत्मिक एका नित्य दृष्टि यस्य परात्मन सा परात्मा परात्मा अभिकृत आत्मिक नित्य दृष्टि, नित्य दृष्टि हो जाएगा आगे तस्मात पंचमे तो हरि का पंचमे तो हरे हरे हरे हाँ परा नित्य दृष्टि परात्मन प्रथते ब्रह्म ज्ञान ज्ञान ज्ञात्रातिरेकेण तमस्यापि न विद्यते मेयम वस्तु, ज्ञान से ज्ञान ज्ञात्रातिरेकेण ज्ञान अवस्था में मेय वस्तु न विद्यते, ज्ञान ज्ञात्रातिरेकेण तमस्यापि न विद्यते मेयम वस्तु, तत् अज्ञानम सप्रमात्रिकम प्रत्यक्षम, अज्ञान प्रमाते के साथ प्रत्यक्ष होता है साक्षी के द्वारा, ज्ञान ज्ञात्र अतिरिक्त ज्ञान ज्ञाता के बिना कोई वस्तु नहीं एक में नवी है, तमसी अज्ञाने भी महान व्याप्य रूप न भी देते तस्मद अज्ञान प्रमात्र सह साक्षी वेद, अज्ञाने भी महान व्याप्य रूप न भी देते तमस्यपि ज्ञान ज्ञात्र अतिरिक्त मेह वस्तु न भी देते, मेय होता मान व्याप्य अज्ञान अवस्था में प्रमाण संबद्धी मेय वस्तु कोई नहीं है, ज्ञान ज्ञात अतिरिक्त कोई मेय वस्तु ही नहीं, ज्ञान ज्ञाता होने से आगे मेय वस्तु होगा नहीं तो अज्ञान में कोई मेय वस्तु भी सिद्ध नहीं, मेय तो प्रमाण व्याप्य नहीं है इसलिए पहले अज्ञानम प्रमात्र सह साक्षी वेद्यम, साक्षी वेद्य एकासी टीका में ऐसी या निर्विकार रूपा भेदहीना नित्य सीधा दृष्टि तत्स्वरूपात परस्माद मिथ्याधिर्भाति, तो परात्मन का विशेषण हो गया अभिकृत आत्मिक नित्य दृष्टि यह परात्मा तस्मात मिथ्याधिर्भाति, नित्य दृष्टि अस्य आत्मन अभिकृत च अभिकृत आत्मा एव एक अभिकृत आत्मिक नित्या दृष्टि आत्मा एक नित्या दृष्टि परात्मन, जिसकी परमात्मा की दृष्टि अभिज्ञात आत्मा ही है तो साक्षी स्वरूप स्वयं प्रकाश है, ऐसे परात्मन अर्थात तो परमात्मा के द्वारा सबकी साक्षी से सब प्रकाशित है अज्ञान ब्रह्म ज्ञान, वो साक्षी किसे है वो अभिकृत है नित्य है आत्मा ही है वही उसकी दृष्टि है स्वयं प्रकाश होने से उससे मिथ्यादि का भान होता है, तत्स्वरूपात परस्माद मिथ्याधिर्भाति अज्ञानव तत्कार्य मिथ्या ज्ञानादिरपि साधकांतरम किन्न स्यात्, अज्ञानव तत्कार्य मिथ्या ज्ञानादिरपि अज्ञानव तत् अज्ञान जैसे कारण है मिथ्या ज्ञानादि साधकांतरम किन्न साधकांतरम किन्न स्यात् इति आशंक्य तमस तथा इत्युक्तम अनुसृत्य दृष्टान्तम तथे, तमस तथा इत्युक्तम 262 में आया श्लोक मैंने 72 में तस्मात् प्रमाभास प्रमाणानाम अशेषत सार्थनान्य प्रमाण प्रमाण स्याद प्रसिद्धि तमस तथा, तमस भी स्वयं प्रकाश से प्रसिद्ध है ये अज्ञान के भी प्रसिद्धि, तो अज्ञानवत तत्कार्य मिथ्या ज्ञानादि साधारण अज्ञान का भी भान होता है किससे तो मिथ्या ज्ञान का भी कोई प्रकाश हो कहते अज्ञान का भी साक्षी से भान होता है अन्य से नहीं, तमस तथा उत्तम मनुष्य तो दृष्टान्त दुसैति जो दृष्टान्त पूर्व पीछे ने क्या दिया अज्ञान, अज्ञान का जैसे भान होता है अन्य साधक से इसे मिथ्या ज्ञान का भी भान अन्य साधक से हो तो दृष्टान्त का दूषण करता है सिद्धांत, अज्ञान का भी उसी साक्षी से भान होता है जैसे मिथ्या ज्ञान का है ज्ञान ज्ञात्र अतिरिक्त तमस्या भी न भी देते। ज्ञान देकर के ज्ञान शब्द से क्या दिया, कर्ण वित्पत्तिर अंतकर्ण ज्ञानम, ज्ञान हो गया अंतकर्ण और ज्ञाता अंतकर्ण आश्रय, दोनों व्यतिरिक्त तमस्या भी कोई वस्तु है ही नहीं। ज्ञानम तस्य ज्ञाता कुटस्थ अनुभव, ज्ञानम तस्य ज्ञाता कर्ण वित्पत्तिर अंतकर्ण हो गया ज्ञान, तस्य ज्ञाता कुटस्थ अनुभव तद अतिरिक्त। अच्छा ज्ञान ज्ञात्री अतिरिक्त ज्ञान के ज्ञाता, ज्ञान के ज्ञाता कौन से, ये भी कुटस्थ साक्षी आ गया। हाँ साक्षी ज्ञान से ज्ञात्री प्रकाशक, ज्ञाती मतलब ज्ञातृत्व धर्म नहीं प्रकाशक, ज्ञान का तस्य ज्ञाता कुटस्थ अनुभव तद अतिरिक्त तमस्या भी न विद्यते। यन मानम तेन व्याप्य रूपम, उसे प्रमाण व्याप्य वस्तु कुछ है ही नहीं। साक्षी अतिरिक्त ज्ञान के अतिरिक्त साक्षी अतिरिक्त अज्ञान अवस्था में भी कोई वस्तु नहीं ज्ञान व्याप्यम। मिथ्या ज्ञान आदि अज्ञान भी नास्ती, मिथ्या ज्ञान को ग्रहण करने के लिए जैसे कोई परमाण व्याप्य वस्तु नहीं, इसी प्रकार अज्ञान को भी ग्रहण करने के लिए कोई नहीं। तो दृष्टान्त अभाव आदि से जो दृष्टान्त पूर्व पिछले दिया था अज्ञानवत, वो दृष्टान्त नहीं होगा। अज्ञान मात्रादि सहितम कुटस्थानुभव सिद्धम, प्रमाता आदि के साथ अज्ञान भी कुटस्थानुभव सिद्धम। शंका क्या हुई थी, अज्ञानवत तत्कार्य मिथ्या ज्ञान आदि भी साधकांतरण क्यों नहीं, अज्ञान का जैसे साधक है अज्ञान से ही वो मिथ्या ज्ञान का भी साधकांतर क्यों नहीं होगा, तो अज्ञान भी साखी वेद्य। अज्ञान से अज्ञोस्मित अनुभवात यथोत्त अनुभव सिद्धते भी, अभी शंका फिर अज्ञान का अनुभव था अज्ञोस्मि, इसलिए यह साक्षी सिद्ध मानना पड़ेगा क्योंकि अज्ञोस्मि अज्ञान का भान होता है। कथम मात्रादे तो सिद्धता, प्रमाता की सिद्धि साक्षी से क्यों, इत आशंका नहीं नहीं संविदना रूढ़ प्रमात्रादि प्रसिद्ध्यति। संविद मात्रैक याथात्म्यात् प्रमात्रादिरनात्मनः संविद अनारूढ़ प्रमात्रादि न प्रसिद्ध्यति। संविद अनारूढ़ यस्मिन प्रमात्रादो, संविद विशिष्ट नहीं होकर के प्रमात्रादि जड़ न प्रसिद्ध्यति। संविद मात्र के यथात्म्य, संविद मात्रम एकम यथात्म्यस्य प्रमात्रादि, सबका पदार्थ तो चिन्ह मात्र ही वास्तव यथार्थ स्वरूप घटपटादि प्रमात्रादि का। प्रमात्रादिर अनात्मन, प्रमात्रादि अनात्म वस्तु का संविद मात्र ही एक यथार्थ स्वरूप, इसलिए संविद के बिना उसका प्रसिद्ध उसकी प्रसिद्धि नहीं है, स्वयं प्रकाश कोई नहीं है, जड़ है सब। जड़त्वात् मात्रादे संविद अनपेक्षा स्वातंत्र प्रसिद्ध युद्ध। प्रमातादि जितने पदार्थ जड़ है, जड़ होने के कारण संविद की अपेक्षा के बिना प्रसिद्ध नहीं, स्वयं प्रकाश नहीं, इसे संविद अनारूढ़ होकर के प्रकाश नहीं। कुटस्थ अनुभवे अध्यस्तस्यैव मात्रादि सिद्धिरित्यत्र हेतुमः, कुटस्थ अनुभवे भी अध्यस्त प्रमात्रादि सारे पदार्थ देव, इसलिए सिद्धि कुटस्थ से होगा असंविद। संविद मात्र एक यथात्म्या, संविद मात्र में एक यथात्म सर्व अनात्मा वर्ग का मात्र पद न नाना रसत्व व्यावृत्ति। हाँ यथात्म स्वरूप क्या है, संविधि मात्रम चिन्ह मात्र नाना रसन एक रस, एक संविधि मात्र ही सारे पदार्थ अधिष्ठान, संविधि मात्र में नाना रसत्व की व्यावृत्ति अर्थात चिन्ह मात्र ही अधिष्ठान है। एक रसा संविद एव एकम यथात्म्यम, यही संविधि मात्र यथात्म का अर्थ एक रसा संविद एव एक यथात्म स्वरूप है। सत्वम स्मृति च मात्रादेर जड़स्य अनात्मन, जब प्रमाता आदि जड़ पदार्थ अनात्मा है, सबका सत्व स्मृति जितने सबका यथात्म स्वरूप तो संविधि मात्र तदयुगात अनात्मन तदयुगात अनात्म में संविधि रूप नहीं हो सकता है, अतः तस्य संविधि कल्पित सेव स्फूर्ति, अनात्म से सत्ता स्फूर्ति वाला नहीं है आत्मा ने, तद अनात् संविधि मात्रादेर जड़स्य अनात्म स्फूर्ति मात्रादेर सत यथात्म सत्य स्मृति से मात्रादि, मात्रादि का एक स्वरूप संविध हुआ जड़स्य अनात्मन तदयुगात जड़स्य अनात्मन संविध रूप स्वरूप नहीं है, अतः तस्य संविधि कल्पितस्य एव स्फूर्ति, कल्पितस्य तस्य जड़स्य अनात्मन सब की स्फूर्ति है। ज्ञाता अज्ञात भेदस्य प्रामाणिकत्वेन अकल्पितत्ववद भेदेन प्रामाणिकत्वेन अकल्पितत्ववद अकल्पितत्व मात्रादिरपि, अच्छा हाँ, ज्ञाता अज्ञात भेद से प्रामाणिकत्वेन, कुछ ज्ञात कुछ अज्ञात, ये भेद प्रामाणिक है, भेद वास्तव है, ज्ञात और अज्ञात का भेद वो वास्तव है, वास्तव क्या था अकल्पित, कल्पित नहीं, अकल्पित जैसे हुआ मात्रादिरपि अकल्पितत्व, मात्रादि प्रमाण प्रमा प्रमाता प्रमाण प्रमेय का भेद है, ये अकल्पित होना चाहिए, भेद वास्तव होना चाहिए, इत आशंका है ज्ञात हुई ज्ञात यमर्थो ज्ञात वा धैर्य कर्तृ संशया स्मृति सा न यथा वस्तु तेना साव प्रमोदिता, ज्ञातो यम अर्थ अज्ञातो वा यम धी कर्तृ संशया स्मृति सा स्मृति न यथा वस्तु तेना सो अप्रमादिता, इसलिए अप्रमा है साखीवासी ज्ञातो यम अज्ञात, ये स्मृति है संस्कार जन्य से स्मृति का ज्ञातो यम स्मृतिर भ्रांतिर दिया, स्मृति सदस्य भ्रांति, ज्ञातोयम अर्थ अज्ञातो इति धीर कर्तृ संशया स्मृति, स्मृति होगी भ्रांति, भ्रांति थी माता मानम प्रति कर्ता न च अक्रिय अध्यास बिना कर्तृत्व, अतो अध्यस्त मातृविकारत्वाद अस्या द्विधायाद्यो भ्रांतिता, माता मानम प्रति कर्ता, मानम प्रति कर्ता है माता प्रमाता प्रमाण कर्ता कर्ण है मानम, न च अक्रिय अध्याय अक्रिय आत्मा में मातृत्व नहीं होगा कर्तृत्व नहीं होगा, मानम प्रति कर्तृत्व अक्रिय आत्मनि न संभवती, अक्रिय अध्यास के बिना कर्तृत्व न कुत्र अक्रिय अक्रिय अध्यास बिना कर्तृत्व नहीं तो मान कर्तृत्व प्रमातृत्व भी नहीं होगा, अतो अध्यस्त मातृत्व विकारत्वात् अध्यस्त रूप प्रमाता उसका विकारत्वाद अस्या द्विविधाया, तो अध्यस्त प्रमाता उसका कार्य है ज्ञात अज्ञात आदि जितने व्यवहार से द्विविधाया द्यो भ्रांतिता दोनों भ्रम है, यथा कर्तृ कर्तृ संशया कर्ता में आश्रित है कर्तृ संशयादि स्मृति भ्रांति संस्कार जतन स्मृति तुल्यत्वाद, और भ्रांति स्मृति को भ्रांति लिया और स्मृति तुल्य उनसे स्मृति शब्द प्रयोग कर दिया कर्तृ भ्रांति तो हित महा सा न यथा वस्तु तेना सो अप्रमादित, ज्ञात्रादि भेद से अप्रमाणिकत्व न ज्ञाता ज्ञान ज्ञाति भेद भी प्रमाण सिद्ध नहीं अप्रमाणिकत्व न कल्पितत्वात् न तदवत मात्रादि कल्पितता इति फलित महा, पूर्व पीछे नहीं क्या कहा था ज्ञातरादि भेद नहीं ज्ञातादि भेद होना चाहिए, ज्ञातरादि भेद से अप्रमाणिकत्व न न तद्वत मात्रादि अकल्पितता, ज्ञातादि भेद जैसे का अकल्पित कल्पित नहीं कल्पित है भेद अकल्पित भेद कल्पित है भेद अकल्पित नहीं, तो प्रमातादि भी कल्पित है अकल्पित नहीं, भेद को दृष्टांत करके, क्योंकि पहले शंका था ज्ञाता अज्ञात भेद प्रामाणिक हो तो मात्रादिर भेद भी प्रामाणिक हो, भेद अप्रामाणिक होने से प्रमातादि भी अप्रामाणिक हो, ज्ञात्रादि भेद से अप्रामाणिकत्व न कल्पित हुआ, तद्वत मात्रादिर अकल्पितता प्रमातादि भी अकल्पित तद्वत न तद्वत मात्रा अकल्पिता तेना अप्रमा कल्पित मात्राश्रयत्व वस्तु अनुसारित्व तत्सदार्थ तेन कल्पित मात्रा, मात्रा है कल्पित, कल्पित मात्रा, मात्रा में मात्रा पद, मात्र पद नहीं क्या है मातृ, कल्पित यो माता यथा कल्पित यद मातृ तदाश्रयित्व मातृत्व आश्रयित्व, कल्पित प्रमाता में आश्रित होने से वस्तु अनुसार ही, इसलिए तेन असो अप्रमा, असो इति ज्ञात्रादि भेद दी, ज्ञात्रादि भेद दी अप्रमा, प्रमा नहीं भेद अप्रमा प्रमात्यादि अप्रामाणिक अकल्पित कल्पित है, ज्ञातत्वादेर वस्तु अनुसारित्वा तद्योपि तदनुसारितया मानता इत्याशंका, ज्ञातत्व तो वस्तु अनुसारी, घट का ज्ञान है तो घट ज्ञात, ज्ञातत्व तो ज्ञातत्व, अज्ञातत्व वस्तु अनुसारी, उसका जो ज्ञान है तो वस्तु अनुसारी होना चाहिए ज्ञान भी, ज्ञातत्व आदि वस्तु अनुसार वास्तव है, ऐसे उनका जो ज्ञान भी वास्तव होना चाहिए, प्रमा होनी चाहिए, मान्यता इतनी आशंका है, नहीं नहीं वस्तु अनुरोध्ये तज ज्ञाता ज्ञातत्व लक्षणम रूपं वस्त्वपरिज्ञान समुत्थं ज्ञातृसंशयम्। अपरिज्ञान समुत्थं ज्ञातृसंशयम्, ज्ञाता ज्ञात लक्षण रूपम न वस्तु अनुरोधी, नहीं वस्तु अनुरोधी, एतज रूपम ज्ञाता ज्ञात लक्षण वस्तु, अपरिज्ञान समुत्थम अज्ञान से उत्पन्न होता है, ज्ञाता में आश्रित उनसे, ऐसे ज्ञाता में जो ज्ञाता अज्ञात आदि है ये भी वस्तु अनुरोधी नहीं भ्रांति है, तस्य वस्तु अनुरोधी तो अभाव हेतु महा वस्तु अपरिज्ञान समुत्थम, वस्तु के साथ मिल गया वस्तु अपरिज्ञान, वस्तु के अज्ञान से उत्पन्न होता है, ज्ञाता अज्ञात आदि जितने अज्ञान से उत्पन्न होने से वस्तु अनुसारी नहीं है, प्रत्येक अज्ञान कृतत्वात् वस्तु अनुसारी, वस्तु अपरिज्ञान समुत्थ प्रत्येक अज्ञान से उत्पन्न होने से ज्ञाता अज्ञात आदि रूप जितने है वस्तु अनुसारी, ज्ञाता में जो ज्ञान वस्तु अनुसारी नहीं, ज्ञातत्वादेर अवस्तु अनुसारित्वाद, ज्ञातत्वादि वस्तु अनुसार नहीं होने से तज ज्ञानम अपी, तो ज्ञातत्व अज्ञातत्व का ज्ञान भी ज्ञातनिष्ठम, ज्ञाता जो ज्ञाता स्वयं ज्ञातत्व प्रमातित्वादि कल्पित होने से तन्निष्ठ जो ज्ञान भी वस्तु वस्तु अनुसारी न अवस्तु अनुसारी, अवस्तु अनुसार न प्रमाित है ज्ञात्री, ज्ञात्री संशय प्रमाता ही कल्पित हो गया, परमात्मा में जो ज्ञान सब सब अप्रमा है, तो ब्रह्म ज्ञान भी कल्पित है, ब्रह्म ज्ञान तो फिर उसके द्वारा अज्ञान की निवृत्ति, कल्पित अज्ञान की निवृत्ति, और वो उसके में कहीं आता है तो यही ब्रह्म ज्ञान विशेष सत्य होने के कारण, उसका विशेष सत्य होने के कारण उसको कहें सत्य, अरे फल उसका है तो विषय अज्ञान होने पर ही फिर फल जनक है, ऐसे करके उसको सत्य कहीं कह देते है, तो भ्रांति तो भी अज्ञान का जन्य है, किंतु वो अज्ञान जन्य हो जिनसे वृत्ति आदि, और जो चैतन्य अभिव्यक्त चैतन्य वो सत्य रह जाएगा, नहीं तो उसका बाद हो जाएगा, बाद में कुछ नहीं रहेगा अधिष्ठान से, ज्ञान में वृत्तियारूढ़ वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य, वृत्ति के बाद क्योंकि अज्ञान कार्य हो गया तो बाधित तो हो जाएगा, तो फिर बचेगा क्या? बचेगा चैतन्य ज्ञान जो ब्रह्माकार वृत्ति में वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य रहे, केवल वृत्ति तो नहीं ना। हाँ ज्ञातत्व अज्ञातत्व ये सब कल्पित है, प्रमाता आदि भेद सब कल्पित है। वृत्ति अज्ञान जन्य है, वृत्तियारूढ़ चैतन्य में वृत्ति वो जो अज्ञान है वस्तु पर अज्ञान है, वस्तु के अज्ञान से ही अज्ञान की जो वृत्ति है वस्तु अज्ञान है, वस्तु के अज्ञान से वृत्ति वस्तु मत आत्म तत्व, आत्म तत्व के अज्ञान जो अज्ञान है मूला विद्या वो वस्तु पर ज्ञान उसके जन्य वृत्ति है। ज्ञातत्वादि भेदे माना भावे कथन तद्धि इत्याशंका। तो यदि ज्ञातत्वादि भेद में कोई प्रमाण नहीं तो ज्ञातत्वादि का भेद कैसे निश्चय होता है? ज्ञात ज्ञाता ज्ञात विभागोतः स्वत सिद्धात्म मात्रिकः संविदा ज्ञातता सिद्धिर् मितेरपि न मात्मता निमितेरपि न मात्मना। ज्ञाता ज्ञात विभाग अतः अयम अतः मा स्वत सिद्ध मा आत्ममात्रिक ज्ञाता ज्ञात विभाग संविदा ज्ञातता सिद्धिर मितेरपि आत्मना न मा न मा मितेरपि मा न आत्मना न मा मितेरपि न मा आत्मना मात्मना मात्मना परमात्मना मितिर मितिरपि ज्ञान संविदा ज्ञातता सिद्धिर मितिरपि परमात्मना न सिद्धि। हाँ संविदा ज्ञातता सिद्धि हो गया, मितिरपि न मितिरपि संविदा संविदा सिद्धि हो गया, न महात्मना न परमात्मना प्रमा प्रमा स्वरूपेण न। अच्छा पंचाशी ज्ञात मानगम्य तयुगात मेयगत ज्ञात अज्ञातश्चैति भेद सप्रकाश आत्माधीन अधिगतिर इत्यर्थ। मानगम्यत्व नहीं ज्ञात ज्ञात विभाग सत सिद्ध आत्ममात्रिक, क्योंकि मानगम्यत्व नहीं अभिघात मेयगत ज्ञात अज्ञात आदि ज्ञात अज्ञात भेद मेयगत भेद ज्ञात अज्ञात चैति भेद सप्रकाश आत्मधि आत्माधीन अधिगति आत्माधीन अधिगति अस्य ज्ञेयगत ज्ञातत्वादिरपि ज्ञानगत ज्ञातत्वादिवत मेयताम आशंका। ज्ञानगत ज्ञात ज्ञानगत ज्ञातत्वादिवत मेयगत ज्ञातत्वादिरपि मेयता ज्ञान को जैसे साक्षी से ज्ञान हुआ तो ज्ञेयगत ज्ञातत्वादि भी साक्षीवास्य हो। ज्ञान में ज्ञानगत ज्ञातत्वादि में आशंका संविदा ज्ञातत्वादि सिद्धि तो ज्ञातत्व तो संविधि के द्वारा स्वयं प्रकाश है। ज्ञान में जो ज्ञात तो ज्ञान ज्ञानगत ज्ञातत्वादिवत ज्ञानगत ज्ञातत्व पहला आया ज्ञानगत ज्ञातत्व ज्ञान में तो ज्ञातत्व नहीं है आया। हाँ ज्ञान साक्षी वेद्य है, ज्ञान में साक्षी भाष्यत्व हाँ ज्ञान में साक्षी भाष्यत्व आया। ज्ञेयगत ज्ञातत्वादिरपि साक्षी भाष्यत्व ज्ञेयगत ज्ञातत्व साक्षी भाष्यत्व है। मेयत्व शंका करते प्रमाण विषय तो ये ज्ञान में भी मेयत्व नहीं, ज्ञानगत ज्ञातते मेयत्व नहीं, साखी भाष्य है संविदा ज्ञातता सिद्धिर मितेरपि अमितेरपि ज्ञान से भी ज्ञान का भी साखी भाष्य नहीं माने न ज्ञातस्य ज्ञातत्व दिधिर। हाँ ये ज्ञाने न ज्ञात से ज्ञातत्वादिधि ज्ञात वस्तु के ज्ञातत्व प्रमाण से मानेंगे तो क्या होगा है? नहीं माने न ज्ञान से ही। हाँ ठीक है, क्योंकि पांच शंका है ना। हाँ ज्ञानगत ज्ञातत्व आदि बता तो ज्ञेगत ज्ञातत्व नहीं माने न ज्ञातस्य ज्ञातत्वादि थी। हाँ ज्ञान में ज्ञातत्व थी प्रमाण से नहीं, ज्ञान में ज्ञातत्व मानेंगे तो फिर वो भी ज्ञान ज्ञाता नहीं में नहीं, ज्ञान में ज्ञातत्व प्रमाण से ज्ञातत्व नहीं, साक्षी भाषा तो है किंतु ज्ञातत्व नहीं। तो ज्ञान ज्ञात जो ज्ञान माने न ज्ञात नहीं वो तो ठीक है, किंतु श्लोक में नहीं माने न ज्ञातस्य वहाँ ज्ञान से नहीं होगा, माने न ज्ञातस्य ज्ञान ज्ञान तो मान से ज्ञात नहीं, यहाँ तो ज्ञान माना तो बहुत ही ज्ञान माना तो ज्ञातस्य तो मानातरेण ज्ञान चेत ज्ञात से तो ज्ञान से नहीं होगा, ज्ञात से वस्तु न ज्ञान माना तो होती माना तो ज्ञान जाता ज्ञात से तो वस्तु न होगा तो ज्ञात से ज्ञान से नहीं। नहीं यहाँ ज्ञान से ठीक है टीका में जो वो जो ज्ञान से ज्ञात से है ना, नहीं माने न ज्ञान से ज्ञातत्व आदि थी ज्ञान से ज्ञातत्वादि माने न बहुत ज्ञान से तो माने उत्पत्ति बहुत किंतु ज्ञान से ज्ञातत्व भी माने न होती अनुवस्थानात् अतः अनुभवा तसिद्धिवत अनुभवा तसिद्धि कस्य ज्ञान से दि इतरवत हाँ ज्ञेयगत ज्ञातत्वादिरपि ज्ञानगत ज्ञातत्वादिवत तो ज्ञानगत ज्ञातत्व अनुभवात ज्ञातत्व थी ज्ञानगत ज्ञातत्व थी अनुभव माने न तो अनुभवात तत्सिद्धिवत तत्सिद्धि मतलब ज्ञानगत ज्ञातता सिद्धिवत इतर श्यापि ज्ञेयगत ज्ञातता और कहीं ऐसे भी है ज्ञातत्व सिद्धिवत इतर से अज्ञातत्व श्यापि सिद्धि शंका के अनुसार तो शंका के अनुसार ज्ञानगत ज्ञाततावत ज्ञातता सिद्धिवत इतर श्यापी का था ज्ञेयगत ज्ञातता सिद्धि ठीक हुआ अनुभवा तत्सिद्धिवत इतर सिद्धि ज्ञान ज्ञातगत ज्ञातता साखीवासी इतर श्यापी ज्ञेयगत ज्ञातता भी साखीवासी और कहीं ऐसे भी है आगे के साथ संबंध है मैं टिप्पणी पहले लिखा था ज्ञातत्व सिद्धिवत इतर श्यापि अज्ञातत्व श्यापि ज्ञातत्व सिद्धि इतर अज्ञातत्व के लिए आगे आगे आया आगे दिया। अच्छा अज्ञातत्व से अनुभव सिद्धत्व हेत्वंतर वक्तुम अज्ञातत्व अनुभव सिद्ध है अज्ञातत्व इसी कहने के हेतुअंतर में तो प्रामाणिक सम्मतम अर्थ महा वस्तु तो यहाँ आगे के लिए अज्ञान के लिए हेतुअंतर कहते हैं तो ये भी एक हेतु हो जाएगा ज्ञानगत ज्ञातत्व जैसे साक्षीभाष्य ज्ञातत्ववत अज्ञातत्व से अभी साक्षीभाष्यत्व ये एक हेतु है और दूसरा हेतु कहने के लिए प्रामाणिक वस्तु वस्तु अज्ञातम समुद्देश्य तत्प्रमित्संति मानिनः ज्ञातत्व कार्यतश्चातः सिद्धं तत्फलतु अथवा अज्ञातम वस्तु समुद्देश्य मानिन तत्प्रमिशन्ति। ये युक्ति देखो, अज्ञात वस्तु समुद्देश्य मानिन तत्प्रमातुम इच्छन्ति। प्रमाण से जानना चाहते हैं किसको? अज्ञात वस्तु। ज्ञात वस्तु कह रहे नहीं, अज्ञात वस्तु को। तो अज्ञात वस्तु को उद्देश्य कर चाहते मतलब अज्ञात का ज्ञान पहले ही, अज्ञात तो यह नहीं। ज्ञातत्व कार्यतस्य, ज्ञातत्व कार्यतस्य तो सिद्धम तत्फलत्व अथवा ज्ञातत्व कार्यतस्य, ज्ञातत्व रूप कार्यतस्य अथवा सिद्धम तथवा तत्फलत्व, ज्ञातता के फल से सिद्ध है। छबयासी अज्ञात वस्तु मेयमिति वदता साधकम अज्ञातत्वस्य वाच्यम। अज्ञात वस्तु में है तो अज्ञात का साधक कहना पड़ेगा। अतो ज्ञान कार्यात ज्ञातत्वात्, ज्ञान कार्यात ज्ञातत्वात् सिद्धि, तत्फलात् व्यवहाराद् वा। ये ऊपर जो दिया है ज्ञातत्व कार्यतश्च तत सिद्धं तत्फलत्व, ये विकल्प है। पहले तो हो गया मानिनः अज्ञात वस्तु समुद्देश्य तत्प्रमिशन्ति, तो अज्ञातत्व की सिद्धि माननी पड़ेगी। अज्ञातत्व की सिद्धि पहले और कैसे सिद्ध होगा? अतो अज्ञान कार्यात ज्ञातत्वात्, ज्ञान कार्य ज्ञातत्व से अज्ञातत्व की सिद्धि, अथवा ज्ञान कार्य फलात व्यवहार द्वारा, ज्ञान कार्य का फल व्यवहार, व्यवहार से अज्ञातत्व की सिद्धि, अथवा ज्ञातत्व से अज्ञातत्व की सिद्धि, ये दोनों विकल्प हुआ। पहले क्या था? सामान्य वस्तु अज्ञात वस्तु को उद्देश्य करके प्रमात्म इच्छन्ति, तो अज्ञान की सिद्धि कहनी पड़ेगी अज्ञातत्व। अज्ञातत्व की सिद्धि कैसे होगी? ज्ञातत्व रूप ज्ञातत्व कार्य से, ज्ञान कार्य ज्ञातत्व से, अथवा व्यवहार फल से व्यवहार नाद्य। ज्ञातत्व काले स्वयं अभावात्, अज्ञातत्व किसका ज्ञान करेंगे? अज्ञातत्व का, अज्ञातत्व का अज्ञान का। ज्ञातत्व काले अज्ञान नहीं रहा, स्वयं अभावात्। नेतर यदि कहीं व्यवहार तसे ज्ञातत्व साधक भी, ज्ञातत्व का साधक कौन? व्यवहार। व्यवहार से उसका कारण ज्ञातत्व तो सिद्ध हो जाएगा, किंतु अज्ञान की सिद्धि कैसे? इतर इतरा असाधकता तस्माद अनुभवादेव तत्सिद्धि, अनुभवादेव तत्सिद्धि अज्ञातत्व अज्ञान सिद्धि। इति मत्वा ज्ञातत्व कार्यतश्चात सिद्धम तत्फलत्व, अथवा ये दोनों से आक्षेप करके दोनों किससे सिद्ध है, किससे सिद्ध नहीं हो सकता है, इसे अनुभव सिद्ध मानना पड़ेगा। उक्त कल्प द्वय दूषण द्योतनार्थ चकार, चकार से दोनों कल्प का ज्ञात तो कार्यतश्चात सिद्ध तत्फलत्व, अथवा ये दोनों निषेध करने के लिए पहले जो श्लोक न है उसको लेकर के चकार से दोनों का दूषण, कल्पद्वय दूषण द्योतनार्थ चकार, ज्ञातत्व कार्यतश्चात सिद्धम तत्फलत्व अथवा न भवति, इत्यादि इससे नहीं होगा। ज्ञातत्व हाँ ज्ञातत्व रूप कार्य, ज्ञान का कार्य, ज्ञान कार्य ज्ञातत्व। ज्ञातत्व रूप कार्य से अज्ञान की सिद्धि, अथवा ज्ञान फल से व्यवहार से, दोनों से नहीं होगा। तो ज्ञान काल में ज्ञातत्व काल में अज्ञान नहीं रहा, और व्यवहार से तो ज्ञान का सिद्ध होगा, अज्ञान का सिद्ध नहीं होगा, इसलिए अनुभव से मानना पड़ेगा। ज्ञातत्व साधकम एवं अज्ञातत्व से भी साधकम, तसे तो अच्छा व्यवहार से ज्ञातत्व सिद्ध हुआ ना, व्यवहार से ज्ञातत्व यदि सिद्ध होगा ज्ञान सिद्धि, ज्ञातत्व का ज्ञातत्व रूप कार्य फल से सिद्धि हो, ज्ञातत्व का साधक यदि जो वही अज्ञातत्व के साधक होना चाहिए, तसे तत्पूर्वकता ज्ञातत्व से अज्ञातत्व पूर्वकता, जो ज्ञातत्व का साधक होगा वो अज्ञातत्व के साधक हो जाएगा, तो ज्ञातत्व भी तो साक्षी भाती हो। इतिहास यत यतो ज्ञातत्व संसिद्धिर ज्ञातत्वस्यापि चांजसा तथैव च मानत्वं संविदर्तेन तत्त्रयम्। या तो अज्ञातत्व सिद्धिर अंजसा ज्ञातत्व भी तथा तथेव च मानत्व प्रमाणत्व ज्ञातत्व अज्ञातत्व प्रमाणत्व सबसे रीते संविदा न तत्त्रयम्। संविदा अनुभव के बिना ज्ञातत्व अज्ञातत्व और प्रमाणत्व ये किसी सिद्ध नहीं होगा, सबता सब साक्षीवासी है। यस्मात् अनुभवात् अज्ञातत्व सिद्धि तस्मादेव ज्ञातत्व चापि साक्षात् सिद्धि। अतः ज्ञातत्व साधकमेव अज्ञातत्व साधकम इति अभ्युपगमे द्वयोरपि अनुभव सिद्धता हो गया ज्ञातत्व अज्ञातत्व। एतेन आद्यश्चकारो अपि पर्यायतया नीत चांजस चांजसा अपि ज्ञात यतो अज्ञातत्व सिद्धान्ति इति ज्ञातत्व से अभी चांजसा ज्ञातत्व सिद्धि तस्माद् ज्ञातत्व से अभी अंजसा सिद्धि। अतः ज्ञातत्व साधकमेव अज्ञात साधकम इति अभिगमे द्वयोरपि अनुभव सिद्धता इति ये दो अपि आए ना ज्ञातत्व से अभी साक्षात् सिद्धि, जिससे अज्ञातत्व की सिद्धि उससे ज्ञातत्व की सिद्धि एक अपि लग गया। और दोनों ज्ञातत्व साधक में अज्ञात साधक इतने मानने से द्वैरपी अनुभव सिद्धता है आता। इसे अपि दो अपि करने के लिए प्रथम जो च उसको भी अपि कर दिया, या तो अज्ञातत्व सिद्धि ज्ञातत्व से अभी तो ज्ञातत्व अज्ञातत्व दोने के लिए एक अपि हो गया। अंजसा द्वैरपी अनुभव सिद्धता अंजसा चांजसा है ना, इसको भी अपि करना द्वैरपी अंत में जो दिया ना द्वयोरपि अनुभव सिद्धता है वो स्यात। द्वयोरपि जो अपि आया वो अपि कौन सी चांजसा में चौकार तो पहले तो एक अपि आ गया ना, पहले यस्माद् अनुभवात् अज्ञातत्व सिद्धि तस्मादेव ज्ञातत्व स्यापि साक्षात् सिद्धि, ये अपि तो पहले अपि लग गया। और चांजसा में जो च है उसका एक अर्थ अपि करेंगे तो द्वयोरपि अनुभव सिद्धता द्वयोरपि अनुभव सिद्धता है स्यात्। अतेन आद्य चकार अपि पर्याता नहीं एतने का अर्थ द्वयोरपि इति अपि अर्थक शब्द अनुगमात आद्य चकार अपि पर्याता नहीं था। पहला जो है पहला अपि को चौ करने से क्या नहीं नहीं आगे चकार आ गया है, ये तो आद्य चकार और एक चकार आ गया है। मानत्व साधकमेव अज्ञातत्व साधकम कियन मनुभवे न इति आशंका है। क्या है अन्यथा समय समय समित अंजसा नहीं और टीका में नहीं मतलब द्वयोरपि अनुभव सिद्धता एक भी हो गया। इसलिए पहले जैसे अपि दे करके ज्ञातत्व अज्ञात दोनों हो गया, अंजसा कहन से अभी दोनों में कोई आपत्ति नहीं, सम्यक तो है ना द्वैरपि अनुभव सिद्धता ये अपि शब्द आ गया द्वैरपि। एतेन आद्य चकार हो गया मानत्व साधक में अज्ञातत्व साधक किम अनुभव है ना, पूरा विषय कहता है अज्ञातत्व साधक तो मानत्व प्रमाण मानत्व का साधक जो होगा वही हो जाएगा अनुभव से क्यों, इसी कह रहे मानत्व अभी संविदा रीते मानत्व तथेव से मानत्व मानत्व भी साक्षी से भाष प्रकाशीय रीते संविदा न तत्त्रयम् ज्ञातत्व अज्ञातत्व और मानत्व तीनों प्रस्तुत अनुभवादेव सिद्ध्यति मानत्वम् मानत्वम् अनुभवादेव सिद्ध्यति। अतएव द्वितीय चकार तथैव च मानत्वम् द्वितीय चकार है मानत्वम् च मानत्वम् च अनुसिद्ध ज्ञातत्वम् अज्ञातत्वम् मानत्वम् च अनुभवेन विना न सिद्ध्यति उपसार करते संविदा रीते। यदस्ति तन्मेयमिति नियमात् अज्ञात तस्यापि अमेयत्वे तुच्छता। यदस्ति तन्मेयम नियमे प्रमेय नायक लोग मानते सब प्रमेय। अज्ञातत्व से अमेय थे, अज्ञात यदि अमेय होगा तो फिर क्या होगा, नास्ति अस्ति ने असन तुच्छ हो गया। यदस्ति तन्मेयम यद अमेयम तद असत न असत। इति आसंग प्रकारांतरण प्रत्यय षष्ठ। षष्ठगोचरवन्नेद मज्ञातत्वं समीक्षते न च प्रत्यक्षवत् सिद्धं सानुभूति समाश्रयात्। असत्व नहीं षष्ठ गोचरवत् नेदम अज्ञातत्वं समीक्षते। नेदम अज्ञातत्वं समीक्षते, ये समीक्षते। इसे षष्ठ गोचरवत् षष्ठ गोचर षष्ठ प्रमाण अनुप्रति तेन ज्ञेय अभाव तद्वत् न अज्ञातत्व न अज्ञातत्वस्य तद्वत् न अज्ञातत्वस्य अज्ञातत्व असिद्धि। ना भी घटाधिवत प्रत्यक्ष अतः साखी बने तद्वत न अज्ञातत्व सिद्धि होना चाहिए ना। षष्ठ अनुभव तेन ज्ञेय अभाव तद्वत न अज्ञातत्व सिद्धि। षष्ठ गोचरवत नेदम अज्ञातत्व अज्ञातत्व सिद्धि दिया है ना टिप्पणी में अज्ञातत्व सिद्धि। हाँ कमा दिया ठीक है, क्योंकि समीक्षा में कि इच्छत ये हो गया षष्ठ गोचर वह नहीं तो अज्ञातत्व षष्ठ प्रमाण अनुपलब्धि प्रमाण का जिससे अभाव विषय होता है इस अज्ञातत्व तथा न ज्ञाते अज्ञातत्व इसे न ज्ञा अज्ञातत्व से न अभावत ना भी घटवत प्रत्यक्ष समीक्षते समीक्षते न नेदम समीक्षते घटवत प्रत्यक्ष नहीं होता है। ठीक है मैं क्या दिया हाँ अपरोक्षत्वम असत्व अभाव हेतु महा ये असत्व क्यों नहीं अज्ञातत्वम षष्ठ प्रमाण गोचरवत अभाव क्यों नहीं होगा यह तो समीक्षते अज्ञातत्व दिखता है तो अभाव कैसे कहेंगे। अपरोक्षत्वम असत्व अभाव हेतु महा पूर्व पीछे ने क्या कहा था असत खाली अभाव असत असत नहीं होगा यह तो समीक्षाते समीक्षाते षष्ठ गोचर वन एकदम अज्ञातत्वम यत समीक्षाते तरह प्रत्यक्ष सिद्ध घटवत अज्ञातत्व समेतम तो प्रत्यक्ष सिद्ध घट के समान में हो जाए न च प्रत्यक्षवत सिद्धम प्रत्यक्ष के समान घट के समान अज्ञातत्व सिद्ध वो नहीं है स्वानुभूति समस्या प्रत्यक्ष ऐसे नहीं क्यों इंद्र प्रमाण व्यापारी के बिना न होता है। कथन तरह समीक्षा थे इतम समीक्षा थे कैसे कहा स्वानुभूति समाश्रयात स्वानुभूति समाश्रयात समीक्षा थे कहा अनुभव से ही सिद्ध अर्थात तो तुच्छ भी नहीं हुआ और प्रत्यक्ष बद घटादि कैसे सिद्ध ये भी नहीं कर सकते क्यों प्रमाण व्यापारी के बिना। 88 हो गया 88 हो गया ओम।